sắt chi song xa snai ha dol phlai bai cứ miên tai tưng thanen hô mốc luông chất smong snai dai yeung thlop sang krup yang ro liay ong ku bon toh niang na ba bong nei sro lanh ដឹងថាត្រូវកាត់ចិត្តទាំងការពិតចិត្តឈឺស្ទើរស្លាប់ព្រមប្រាប់អូនឲ្យទៅតែក្នុងបេះដូងលួចញុំសុំអបអូនម្ដងទៀតបានទេចង់នៅក្បែរអូនលើកចុងក្រោយអបអូនម្ដងទៀតឲ្យហើយអបមុនពីបែកស្អែកលែងជួបគ្នាអបលាលើកនេះគឺលារស sắt chi song xa snai ha dol phlai bai cứ miên tai tưng thanen hô mốc luông chất smong snai dai yeung thlop sang krup yang ro liay ong ku bon toh niang na ba bong nei sro lanh ដឹងថាត្រូវកាត់ចិត្តទាំងការពិតចិត្តឈឺស្ទើរស្លាប់ព្រមប្រាប់អូនឲ្យទៅតែក្នុងបេះដូងលួចញុំសុំអបអូនម្ដងទៀតបានទេចង់នៅក្បែរអូនលើកចុងក្រោយសុំអបអូនម្ដងទៀតឲ្យហើយអបមុនពីបែកស្អែកលែងជួបគ្នាអបលាលើកនេះគឺលារស់សុំអបអូនម្ដងទៀតបានទេចង់នៅក្បែរអូនលើកចុងក្រោយសុំអបអូនម្ដងទៀតឲ្យហើយ